эфиры радыё «Свабода», пры мікрафоне Зміцер Бартосік. Гэтым разам у пошуках няпростых рэчаў мы едзем у вёску Шчорсы. З Александрам Лазукам, пастарам Наваградскай царквы «Слова ісціны», я пазнаёміўся падчас аднаго свайго выступу ў першай сталіцы Вялікага княства. Высветлілася, што спадар Лазука са сваёю вялікай сям'ёй жыве ў Шчорсах, куды я неаднаразова ездзіў у пошуках хоць якіх слядоў бібліятэкі Храптовічаў, напэўна, самага знакамітага кнігазбору старой Беларусі. У Шчорсах мне заўжды і нязменна спадарожнічала няўдача. Я не знайшоў ніводнай кнігі, хоць ведаў, што бібліятэка была знішчаная далёка не цалкам. Сваёю тугою я падзяліўся з Александрам і пачуў адказ: «А вы неяк заедзьце яшчэ разок». Заінтрыгаваны, я не прымусіў сябе доўга чакаць і паехаў у Шчорсы ў госці да Александра Лазукі. Адкуль гэтая кніга? Я тут быў у Шчорсах, пытаў, ці захаваліся хоць нейкія кнігі з бібліятэкі Храптовічаў, і ад усіх атрымліваў адмоўны адказ, у тым ліку і в былым школьным музеі. Мне сказалі, што не захавалася нічога. Аказваецца, гэта неправда. Неправда. Не толькі ў нас ёсць. Я ведаю, што людзі іх шмат пахавалі, але на сённяшні час яны вельмі яшчэ баяцца паказаць гэта, баяцца. Адныя думалі, каб на гэтым штосьці зарабіць, другія можа чакаць лепшых часоў, хто яго ведае. Але у мяне бацька быў святаром і пратэстанцкай царквы, і гэтак павялося, што з самай маладосці з матерой яны даглядалі многіх немоглых людзей. Гэта людзі, у якіх ці радні не было, ці розныя там абставіны былі. Дзеці далёка былі і не прыязджалі. Вось, а ў гэтых старых людзей яшчэ з тых часоў акупацыі нашай Беларусі, от западнай, тут як вывозілі, спальвалі гэтую бібліятэку. Тут шмат чаго цікавага расказвалі старажылы на той час. Мы малыя любілі вельмі слухаць гэтых старыкоў. Напрыклад, чулі такое, што адзін стары чалавек расказваў такое, што ён быў узяты з падводаю сваёй, бо ў яго быў свой конь, на гэту працу вывозіць гэту бібліятэку. Ось, і вывозілі яе ў Любча, як быццам бы на некую адпраўку надалей. Ось. Магчыма, там перебіралі гэтыя кнігі, але як ён на свае вочы, як сведка бачыў, ён казаў, што гэтыя кнігі ў большасці сваёй прама з падводаў знімалі і кідалі ў агонь. І гэта былі ў кожаных пераплётах, нават з некімі замкамі, вельмі рэдкія і старынныя кнігі. Вось. Яны сабраныя, як яны казалі, па ўсёй Еўропе. Вось. І гэта без жаласці, без літасці ўсё гэта спальвалі. Таму ў канцу дня ён як бы сам вазіў, гаварыў, што красноармейцы, прыстаўлены да падводы, да кожнай падводы сядзеў красноармейцы, яны гэтак ехалі. Яны напіваліся і ўжо былі не ў тым стане, каб кантраляваць. Ось, хто-то спаў, хто-то як-то, і гэтыя людзі на гэтых падводах кідалі ў кусты па дарозе гэтыя кнігі. Скідвалі, яны панімалі, што яны робяць з імі. Ось, паэтому штосьці ўдалося людзям сахраніць. Ось, шмат чаго змарнавалось, канешне. Вот, і мы гэтак вот кнігу гэту палучылі, можна сказаць, у спадчыну. Адна жанчына, якую ён даглядаў, яе не было ні радні, нікога. Ось, і перад тым, як яна памерла, яна дала бацьку гэту кнігу «Каралёў Польшы». Яна лічыцца вельмі рэдкай, але гэтак вот яна і ляжала бацька гэтак вот падзяліў наследства паміж нашчадкамі, камусьці дом, камусьці там яшчэ што-то, а мне падарыў кнігу. Вось гэтакая гісторыя гэтай кнігі. Часть кніга вялікая такая, яна з гравюрамі каралей Польшы. Там ёсць аўтографы, але не ведаю, што гэта за аўтографы, чыі яны, бо сюды прыязджалі у гэты маёнтак пры графе яшчэ. Вось старыкі тоже расказвалі, вельмі знакамітыя людзі. Вось і хтосьці з правительства Польшы прыязджалі, тут і следовательскую работу вялі. Шмат тут розных было, хто з іх, якія гэта аўтографы, я не ведаю. Ну вось гэта адна з гісторый, якая тут адбывалася. Перада мною на стале ляжаў велізарны фаліянт сярэдзіны 19 стагоддзя, выдадзены яшчэ да паўстання Каліноўскага. Альбом партрэтаў і жыццяпісаў усіх каралёў Польшчы і Рэчы Паспалітай. Мілаваная папера, якасны друк. Гартаючы гэтыя старонкі, міжволі зайздросціш палякам. Усё ж далёка не ўсе народы пароўну цярпелі пад маскоўскім скіпетрам. Беларусам з літоўцамі пра такія гістарычныя альбомы нават думаць не было чаго. Многа расказваюць і гэтакіх гісторый, напрыклад, як прыход савецкай улады сюды. Тоже вось старыкі расказвалі, распавядалі гэту першы дзень. Графа арыставалі, вось, і яго як бы прывялі, ну тады не было управы ці ўправлення калхоза, як цяпер, але была гміна, такое здання ў цэнтры там нашай вёскі, вось, яго прывялі, там уже арыштантаў дзяржалі, у адной палавіне жанчын, другой мужчын, вось, і гэтага графа як дапытвалі. Вот праходзіў свідзецельства, як яны казалі, вот сведкі там стаялі, будучая першая трактарыстка калхоза, маладая дзяўчына, яна вельмі малога росту была. Вось яна, казалі старыкі, яна станавілася на тубарэтку і біла графа па шчокам і прыгаварваючы, сколькі ж я на цябе кровапіцу рабіла. Вось. А потом яе паставілі ў ахрану, узялі як, ну, красноармейку. Вось, бо часткі савецкай арміі перадвігались далей. Вось, а тут уже з местных набіралі кагосьці, ставілі вот пад ахрану, пад гэтым арыштам знаходзіўся і граф. Вось гэтакая гісторыя тоже запала. Гаворка ідзе пра Канстанціна Храптовіча Буцянёва, апошняга ўладальніка шчорсаў. Ну і расказваюць тыя, каго называлі батракамі ў савецкія часы. Людзі вельмі з павагаю к графу адносіліся. Напрыклад, адзін чалавек кажа, я працаваў на скотным двары. Гэта вот тая мураванка ў выглядзе замку, якая ёсць у нас у вёсцы. І ён там працаваў, і гэтак здарылася, што прастудзіўся, захварэў. І ляжаў ён дома з вялікай тэмпературай, то, даведаўшыся, сам граф прыехаў да яго, дадому, а гэта, лічыце, ад самаго цэнтра больш за 3 кіламетра, бо вёска 4 кіламетра даўжынёю. Ён прыехаў, падараваў яму мёду, і ён сам лічна мне гэта распавядаў. Вось, гаворыць, ён быў уражаны, вельмі уражаны. Вся сям'я была уражана, што сам граф вось гэтак аднёсся к хваробе гэтага чалавека. Ну, хто ён такі быў? Як сёння кажуць на фермах, падвозчыкі, скотнікі, якія даглядаюць гэты жывёл гэтых, вось. Але вот гэтыя адносіны, людзі з павагай адносіліся. І ў першыя часы арыста, як тут было, нават былі гэтакія парады ад красноармейцаў, там ад іх начальнікаў, расстраляць графа без разбору. Але людзі, местныя жыхары, уступілі за яго. Ось, это было достоверно. Было. Никто не дал супроти его показаний, кроме вот этой малой девчины. Якая после стала трактористкой. Да, первой в колхозе. И она была выдатной трактористкой. Она была, завсёд была на дошце почета в колхозе. Ось, я еще сам учился в школе, то приходила и выступала, и говорила ось, о своих досягнениях. Там были медали, заслуги какие-то. Вот такая история. У 39-м годе, коли она его по щеках хлестала, сколько ж году ей было? И она вельми уже была старая. Это было, ну, лечите, 84-й, может, 85-й год, еще до этой перестройки. И она была старая? Я в начальных классах был, может, в 4-м классе. Ось, угу. Она приходила в школу. Ну, каждый год ее звали, и она выступала. Вот я ее помню. И она долгожитель тоже как бы была. У вёсцы долго она жила. Ось, его арештовали, и тогда Барановицкий повет у нас был. И, ну, як район. И его отвезли в Барановицкую тюрьму. И вот до прихода в Другую Всесвятную войну, прихода в Немцево, и он находился под арештом там. А як немцы пришли, то его освободили. Ось старики на конт этого тоже казали. Его офицер немецкий привез в эту вёску сюда. И он потребовал, как он дал показания, кто выступал против его. Вот. И как дал этих людей. Але он отказал, это люди вот передавали тоже с повагой. И он отказал, что эти люди не ведали, что творили. И он ни одного человека не сдал. Не сдал. Не сдал. Тому, ну, не было расправы этой. Я чуў не одну гісторыю пра рабаванне шляхецкіх сядзіб, але гэтым разам пачуў нешта зусім незвычайнае. Ёсць яшчэ такая супярэчнасць тут. У момент арыстаграфа рабаванне было яго маёнтку, і красноармейцы не маглі справіцца з гэтым. Вось. Таму ў першыя часы савецкай улады, ну, першыя дні граф нічога, як бы приказав нават адкрыць все шафы, все адкрыць, каб маёмасць бралі, што хто хацеў. Ён разумеў, што будзе. Чырвонаармейцы не маглі взяць пад кантроль? Не маглі. Яны часткі іх не пашлі далей, на захад. А тут, ну, аставались, ну, местная управа, хтось там, можа, і аставаўся з іх. Але было такое, што нахапалі хлопцаў, ну, таких, як сёння кажуць, у многіх нетвярозым стане, якія прыйшлі пажывіцца чым-то, іх зразу і расстралялі ў парку. Чырвонаармейцы? Чырвонаармейцы. Положыць гэта рабаванне. Бо гэта ўжо была сацыялістычная собственность, як яны казалі. І яны, па сутнасці, расстралялі сацыяльна блізкіх людзей. Так, тых, хто іх падтрымліваў. І чакаў. І чакаў. Гэта такі казус. Колькі там было расстраляно, я дакладна не ведаю нічого аб гэтым. Хтось ці гаварыў да 150 чалавек, хто-то 15 чалавек. Ну, чуткі розныя ходзяць. Вёскі тады былі вельмі многалюдныя. І шмат было сумежных вот вёсак тут адавсюда. Гэта ж все кінулись на добро гэта. Баяліся спазніцца, відаць. Баялись, так. Я яшчэ раз зірнуў на старую кнігу і падзівіўся, якія ўсё ж беларусы партызаны. Аказваецца, у шчорсах ледзь не ў кожнай хаце ляжыць кніга з Храптовічавай бібліятэкі, і ніхто не прызнаецца. Зрэшты, не ляжыць, а захоўваецца. У эфіры «Радыё Свабода» у пошуках слядоў Храптовічавай бібліятэкі мы з вамі наведаліся ў вёску Шчорсы. З вамі быў Змітер Бартосік. Да новай сустрэчы праз тыдзень.